اکبر علی اکبر ہائے حسین اکبر علی اکبر ہائے حسین ہائے حسین نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا سر کے سینے سے سر کے سینے سے برچی نکالتا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا سحر سے کتنے ہی لاشیں اٹھا کے لائے ہیں نہ جانے بابا نے کتنے ہی زخم کھائے ہیں جگر کے زخم کو جگر کے زخم کو بیٹا چھپا رہا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا اندھیرا آنکھوں میں ہے ڈھونڈتا ہے نور نظر گھٹنیوں چل کے سر کی لاش پہ سر کی لاش پہ کیسے ادھر گیا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا بگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پہ لخت جگر لگایا باپ نے جب زور یا علی کہہ کر اس ساتھ بچی کے دم بھی نکل گیا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا نگاہ سینہ اکبر پہ ڈالتے ہوں گے حسین سینے سے برسی نکالتے ہوں گے سر حسین کے سر حسین کے چہرے کو دیکھتا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا جوان بیٹے گلا شاہ حسین لاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے آنسو بہاتے جاتے ہیں یہ میرا حال ہے زینب کا حال کیا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا حسین لاش اکبر جو لا رہے ہوں گے زمین پہ پاؤں بھی خط کرتے جا رہے ہوں گے سر زمین پہ تاریخ لکھ رہا ہوگا نہ جانے باپ کے سینے کا حال کیا ہوگا نہ جانے کا کیونکہ سینے کا حال کیا ہوگا. عمر جوان کی شہادت کا ان کو دو پرسا، امام عصر کی خدمت میں پیش ہو نوحہ. میرا امام بھی میرا امام بھی اس وقت رو رہا ہوگا. نہ جانے گا کیونکہ سینے کا حال کیا ہوگا، نہ جانے گا کیونکہ سینے کا حال کیا ہوگا. اکبر علی اکبر، آئے حسین آئے حسین.